Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Babul fa'ili. Fail bölümü. Merfu isimleri okuyorduk. Evet. Müellif Hazretleri bize merfuları, merfu isimleri bir önceki derste saydı. Fail, efendim, naibul fail, değil mi? Mübteda, haber, kâne babının ismi dedik, yine haberi dedik. Bir de merfu'a tabi olanlar, işte naattır, atıftır, tektir, bedeldir dedi müellif Hazretleri. Şimdi buna tek tek bize izah edecek, açıklayacak. Fail, kâle. المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مؤلف Hazretlerimiz buyurdu. El fa'ilu fa'il huve o el ismu el merfu'u. El ismu isimdir. Öyle isim ki el merfu'u ellezî yurfa'u. Merfu olan ellezî yekunu merfu'an fit terkib. Terkipte merfu' olarak gördüğümüz isim. Öyle isim ki el-mezkuru el-lezi yüzkeru el-lezi yekünü mezkuran kablehu fi'luhu. Fi'li kendisinden önce zikredilmiş. Fi'l kendisinden sonra zikredilirse artık fail olmaz, o müpteda olur. Fiil kendisinden önce zikredilmiş ve terkipte merfu olan isimdir. Böyle bir tanım yaptı. Ve kulu ben diyorum. Şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid Hazretleri diyor ki el fa'ilu lehu ma'neyani. Fa'il iki tane anlamı var. Fa'il lafzının. El fa'ilu fa'il. Fa'il diyorsun. Fa'il ne demek? Lugavi anlamda ellezî yef'al. Yapan. Değil mi? Ellezî yesbutu fi'l fa'lu. Hades kendine sabit olan kimse. Hades kendisinde bulunan kimse. Eylemi yapan. Eylemi gerçekleştiren. İyi ama bir de nahivciler hâdâ fa'ilun, hâdâ fa'ilun, hâdâ fit terkibi fa'ilun, bu terkipte fa'ildir diyorlar. Ne demek istiyorlar? Ya? Fa'il. Her zaman işi yapan değil ki. Mâ te'aliyyün. Ali öldü. Ölümü o mu yaptı? Yani? Fail nedir? Nahiv ilmindeki fail nedir? Değil mi? Lehu ma'ne yani iki manası var. Ehaduhuma lugaviyyun vel aharu istilahiyyun. Bir tanesi sözlük anlamı, diğeri de istilah, terim anlamı. Değil mi? Nahiv ilminin terminolojisindeki anlamı. Emma ma'nahu, emma ma'na el fa'il, fa'ilin manası fil lugati, sözlükte biz sözlüğü açsak baksak, fehuve ibaratun ammen evcedel fi'le. Fehuve fa'il ibaratun ibarettir. Neyden ibarettir? Ammen, ol kimseden ki evcede, icat etti el fi'le el fa'le. El fi'le el fa'le, eyil hadefe. Hadefi, eylemi, efendim, icat eden, meydana getiren kimse demektir. Fail demek budur. Ve emma ma'nahu, imdi, failin manası, fil ıstılahi, ıstılahtaki nahivcilerin ittifakında, nahiv ulemasının, nuhatın ıstılahında, nuhat, nahivciler, fail dedikleri zamanda muratları nedir? Fehuve fail. El ismu el merfu'u el mezkuru kablehu fi'luhu kema kâlel müellifu. Müellif Hazretlerimizin de buyurduğu gibi el ismu isimdir. Câe zeydun zeydun. El merfu'u merfu ellezî kâne merfu'an dun. El mezkuru zikredilmiş kablehu ondan önce fi'luhu fi'li câe. Câe zeydun. Tamam. Ve kavluna bizim sözümüz el ismu. El ismu dedik tarifte. Değil mi? La yeşmelu. Şamil olmaz, kapsamaz el fi'le ve la yeşmelu el harfe. Harfu ve fi'li şamil olmuyor. Fe la yekunu olmaz vahidun. bir tanesi, neyden olan bir tanesi, minhuma, minel fi'li vel harfi, harf ve fiilden herhangi biri olamaz. Nedir olamaz? Fa'ilen, fiil fiildir, fa'il olmaz. Harf ise terkip içerisinde efendim ne yapamaz? Müsnedün ile olamaz. Harfte müsnedün ile müsned olma özelliği yoktur. Edattır, alettir, başkasının anlaşılması için vesiledir. Ve huve o, isim dedik değil mi? İsim deyince yeşmelü, şamil oluyor isim. İsim. Neye şamil oluyor? El isme, isme. Öyle es sariha. Sarahaten olan isim. Sarahaten isim. Ne demek? Sarahaten açıkça isimdir. Zeydun. Orada isimdir. Vel isme, yine isme de şamildir. Öyle isim ki el müevvele. Bir sarihi. Kendisi isim değildir. Ama sarih isim, isim ile yorumlanıyor. Tevil ediliyor. Nasıl? Ben örnek verelim. Belagani. Belaga ulaştı. Ni bana. Bana ulaştı. Bana geldi. Ne? Enneke kaim. Senin ayakta olduğun bana ulaştı. Bak şimdi. Belaga fiil. Mebni alel fetih. Tamam. Fiil var. Nununu vikaye. La mahlemine liyara. Ya zamirun mensubun muttasıl. Mensubun mahallen mef'ulun bih. Ne lazım belagaya? Fail. Nerede fail? Enneke kaim. Enne harfun müşebbun bil fiil. Kâf ismu enne. Kaimun haberu enne. Enne ma'asmi ve haberihi fi tevilil müfredi. Müfred tevilindedir. Fi tevilil masdari. Masdar tevilinde, müfred tevilindedir. Merfu'ul mahalli fa'ilun. Hani isim olacaktı? Enneke kaimin isim değil. İsimle tevil edin. Enneke kaimin demek kıyamuke. Senin ayakta olman bana geldi bak. Kaimundan kıyam maslarını aldık. Ennenin ismine muzaf kıldık. Kıyamuke. Bak enneke kaimin demek ne demektir? Kıyamuke. E'cebeni, e'cebeni, e'cebe şaşırttı, hayrete düşürdü ni beni. Beni şaşırtan ne? En varapte, en varapte, senin dövmen, en darapte. En darapte fail, isim midir? Sarı isim değildir. Ama bak sarı isimle tevil edilecek mi? En darapte demek darbuke. En darapte darbuke. E'cebeni, beni hayrete düşürdü. Beni hayrete düşüren şey nedir? Darbuke. Senin darbetmen. En darapte demek darbuke demek. En ile beraber mastar tevhiline gir diyor. Mastar tevhiline girince yap mastar tevhilini. Darapteden darbu alacaksın. Fa ile muzaf kılacaksın. Te fail. Sen. Darbu aldım. Dar. İrabı fail olduğu için refi veriyorum. Bu. Darbu. Fa ile muzaf kıldım. Ke. Darbuke. Anlaşıldı? Tamam. Emme sarihu sarih ve emme ismu sarihu sarih isme gelince ellezî kâne fâilen fit terkib. Terkipte fail olan sarih isim fe nahvu Nuh ve İbrahim. Nuh ve İbrahim lafızları. Fî kavlihi teâlâ kâle Nuhun. Kâle dedi. Kim dedi? Nuhun. Nuh dedi. Faili bulmak için terkipte fiile kim ve ne sorusunu sorarız. Terkipte faili nasıl bulacağız? Fiile kim? Ne? Kim dedi? Nuh, Nuh dedi. Ve iz yerfe'u vakta ki yükseltiyor idi. Kim? İbrahim. İbrahim. Peki ve emmel müevvelu ve emmel müevvelu yani ve emmel ismu الذي يؤول بالاسم الصريح لانه في تاويل المصدر مصدر تاويلinde olduğundan dolayı sarih isminle tevil edilen müevvel isim الذي كان في التركيب فاعلا terkibi fail olmuş fe nahvu kavlihi taala bak şimdi evelem yekfihim evelem yekfi kifayet etmedi mi him onlara. Onlara yetmedi mi? kifayet etmedi mi? Ne? Ne yetmedi mi? Fiile soruyoruz mu? Ne yetmedi mi? Enna enzelna. İnzaluna. Bak. Enna enzelna. İnzaluna. İndirmemiz yetmedi mi? Bizim indirmemiz, bu kitabı indirmemiz yetmedi mi? Enna enzelna. Enna enzelna nedir o da? Enna ismi haberiyle beraber cümle. Evet. Ama fi tevilil masdari, fi tevilil müfredi. Müfred tevilinde yap müfred tevilini. İnzaluna. Enzelna'dan masdarı alıyoruz. İnzal. Faile muzaf kılacağız. Na. Tamam. İrabı nasıl olacak? Terkipte faildir. İnzaluna. Bizim indirmemiz kifayet etmedi. Evet. Fe enne. Enne lafzı. Fi hadel fi hadel fi hadel fi hadil ayeti. Bu ayette enne. Harfu tevkidin ve nasbin. Harfu tevkittir. Harfu nasıptır. Dahil olduğu ismi nasb ediyor. Değil mi? Evet. Cümleyi tekit ediyor. Ve na ismuhu. Na. Na da nedir orada? İsmidir. Enna. Değil mi? Enna, ennena. Onun düşebilir. İnni, inneni. Caizdir. Mebniyun. Na mebnidir. Ale sükuni. Sükun üzere mebnidir. Na. Fi mahalli nasbin. Ne? Lennehu ismu in enne. Ennenin ismidir. Ve enzelna fi hadet terkib fi hadihil aye fi'lun madin naam ve fa'iluhu. Değil mi? Fi'l madi ve fa'ilidir. Enzele fi'l na fa'il. Vel cümletu vel cümletu elleti vel cümletu elleti kânet كانت تركبت من أنزل ونا تمام في محل الرفعين رف محل دا نيشن لأنه خبره أن خبر تمام وأن شم تابلي يبير بك وأن نعم وما دخلت هي أنن داخل ولدوك عليه كندس يزن Ennenin kendisine dahil olduğu. Ennenin dahil olduğu nedir? Na enzelna. Enna enzelna. Enne var. Na var. Enzelna var. İsmi var. Haberi var. Tamam mı? Enne ve ma dekhalet aleyhi. Ne demek? Ve ma dekhalet aleyhi. Enne ma'asmiha ve haberiha. Tamam mı? İsmi haberiyle beraber. Fi tevili masdarin. Evet. Masa tevilinde. Fa'ilu yekfi. Keşke o sonuna ya'yı koyun. Fa'ili yekfi. Yekfinin fa'ili değil mi? Evelem yekfi. Ayette mezzumdur yani. İllet harfi ahirinden düşmüş. Ve takdiru. Takdiri kelam. Ve takdiru. Ve takdirul kelami demektir. Muzafun ile hasbedilmiş. Hasbedilen muzafun illetine evet ne yapmış? Oraya eliflam gelmiyor. Ve takdiru. Yani ve takdirul kelami. Kelamın takdiri fi hadil ayeti, bu ayetteki kelamın takdiri şöyledir. Evelem yekfihim inzaluna. Değil mi? Anlaşıldı? Evet. Peki. Ve misaluhu, bunun misali. Yani ve misalul ismi el müevveli bis sarihi kavluke. Ellezî kâne fit terkîbi fâilen. Fâil olan. Müevvel isim ne oluyor? Fail oluyor. Tamam, müevvel isim fail oluyor. Örneği nedir? Kavlike. Senin sözün. Yesurruni en tetemesseke bil fedaili. Yesurru sevindirir. Mutlu eder. Yecaluni mesruran. Değil mi? Yesurruni sevindirir ni beni. Yecaluni mesruran. En tetemesseke, senin temessük etmen, sarılman, yapışman, değil mi? Neye? Bil fedaili, fazileti celbedecek işlere, faziletli olmayı celbedecek işlere sarılman, değil mi? Fedaile, güzel, yani bil hısalil fedail, faziletli ahlaklara, huylara, karakterlere bürünmen beni mutlu ediyor. Bak şimdi yesurru yesurru evet temessüküke en tetemesse ke tetemesse ke o ke fiilin kendisine ha, tahtında entedir yani, ha, en tetemesse ke temesse ke temesse ke o ke'yi zamir zannetmeyin en tetemesse ke ente tamam mı en tetemesse ke sarılman kimin sarılması ente senin sarılman yani, fail tahtında entedir yani, ha. Oradaki sonundaki kâf fiilin kendisine temesseke yetemesseke yetemesseke yetemessekâne yetemessekûne tetemessekü tetemessekâne yetemessekne tetemessekü en geldi en tetemesseke tamam peki ve gavlüke yine senin sözün e'cebeni ma sanate e'cebe hayrete düşürdü ni beni şaşırttı ma sanate senin sunun yaptığın iş, yapa geldiğin şey beni hayrete düşürdü. Et takdiru. Takdirul kelami. Kelamın takdiri fihima. Fi hâzeyni terkibeyni yani. Şu iki terkipte kelamın takdiri nedir? Yesurruni temessuku ke. Senin sarılman beni sevindiriyor. Ve a'cebeni. Beni hayrete düşürdü. Sun'uke. Keda ve keda. Senin şöyle böyle bir şeyler yapman senin sun'un beni hayrete düşürdü. Anlaşıldı hocam. Peki. Ve kavluna şimdi tarifi inceliyorduk. İsim bu. Ve kavluna el merfu'u merfu sözümüz yuhricu çıkartıyor. Ma kâne mensuben ev mecruben. Mensup veya mecrur olanı çıkartıyor. Fe lâ yekûnu vâhidun minhuma yani minel mensubi vel mecruri. Mecrur ve mensuptan hiçbiri olamaz. Failen fail olamaz. Ve kavluna el mezkuru kablehu fi'luhu. Kendinden önce fiili zikredilmiş. Kendinden önce o merfu isimden önce fiili zikredilmiş. Bu sözümüz de yuhricu çıkartıyor el mübtede. Mübtedayı çıkartıyor. Vesme en vesme inne ve havatiha. İnne ve kardeşlerin ismini çıkartıyor. Değil mi? Niye? Feinnehuma. Zira o mübteda ve inne ve kardeşinin ismi lem yetekaddem. Geçmedi huma o ikisinden önce fi'lun elbette. Elbette onlardan önce bir fiil geçmiş değildir. Değil mi? Zeydun kâme diyorsun. İnne zeyden kâme. Önce zeyd gelmiş. Kâme gelmemiş ki. Ve yuhricu yine çıkartıyor eyvan isme kâne kânen ismi de çıkartıyor ve havatiha kânen kardeşi onlar merfudur merfudur değil mi peki ve isme kâde kâden ismini efalim konu ve havatiha fe innehuma muhakkak ki bu ikisi yani kânenin ismi kâdenin ismi ve in tekaddeme huma onlardan önce tekaddüm ediyorsa da fi'lun bir fiil tekaddüm ediyorsa da tekaddüm ediyorsa da fe inne hâzel fi'le muhakkak ki bu fiil leyse fi'le vahidin minhuma onlar tarafından yani kânenin ismi ve kâdenin ismi tarafından gerçekleştirilen bir fiil değildir. Tamam mı? Yani onlar tam fiil değil ki onlar nakıs fiildir. Demek ki tam fiil ref eder fail alır. Nakıs fiil ref eder isim alır. İsimdir o. Tamam. Bu fiil leyse değildir fi'le vahidin. Bunlardan birinin fiili değildir. Hadesi değildir yani minhuma. Kâne'nin yani kâne'yi gerçekleştiren değil ki. Kâde'yi gerçekleştiren ona kayıt olarak geliyor. Anlaşıldı mı? İşte mukarebe'yi ifade etmek üzere geliyor. Tamam mı? Zeydun kaimundur. Zeydun kaimdir. Başka kâne geliyor. Kâne zeydun kaim. Neyi ifade ediyor? Haberin isme devamını ifade ediyor veya haberin isimde munkatı olduğunu ifade ediyor. Kâne zeydun ganiyen feftekara. Kâne zeydun ganiyen. Zeyd zengin idi feftekara. Fakir düştü. Yani haberin isme daim olduğunu ifade ediyor. Kânallâhu alîmen. Allah alimdir. Alimlik Allah'a daimdir. Bu manada. Kâne zeydun ganiyen feftekara. Ganilik zeydde munkatıdır. Bitmiş. Bunu ifade etmek için. Kağıda zeytin yaktı. Zeytin neredeyse çıka yazdı. Neredeyse çıkacaktı. Çıkması yaklaştı. Zeytin yaktı. Zeytin çıkıyor. Kağıda zeytin yaktı. Zeytin çıka yazdı. Yani bunu ifade etmek üzere geliyor. Çıkmanın Zeyd için yakınlaştığını bildiriyor. Yoksa Zeyd'in gerçekleştirdiği bir fiil değil ki o. Alime Zeyd'in Zeyd bildi. Zeyd bilme işini yaptı. Kâme Zeyd'in Zeyd kalktı. Zeyd kalkma fiilini gerçekleştirdi. Câe Zeyd'in Zeyd. Demek ki onun fiili değildi. Evet. Böyle diyeceğini deseydi ki tam fiil ref eder, fail alır, nakıs fiil. Ref eder isim. Vel muradu, kastedilen neyle bil fi'li, fiille murad edilen, yani faile müsnet olan fiil, ma yeşmelu şibhel fi'li. Fiile benzeyeni de içine alıyor. Şimdi bir fiil var, bir de fiilimsiler var. Değil mi? Fiilimsiler var bir de. Fiile benzeyen. Ne demek? Şibi fiil var, manayı fiil var. Şibi fiil, ismi faile, ismi meful, sıfatı, şibi bunlar. Tamam. Bir de manayı fiil var. Küllü lafzın yufhemu minhu mana fi'li. Fiil manası için anlaşılan her şey. Bunlar da giriyor. Çünkü bunlar da müsnet oluyorlar o faile. Değil mi? Peki. Kesmil fi'l, fiilin ismi. Fiil ismi. Fi nahvi. Heyhâte l'akîku. Heyhâte uzaklaştı. El'akîku. Akîk uzaklaştı. Akik isimli kişi uzaktır. Heyhate. Ne demek heyhat? Ba'ude. Ba'ude el-akiku. Tamam. Ve şettâne zeydun ve amrun. Şettâne iftiraka. İftirak etti, uzaklaştı. Zeydun zeyd ve amrun amrun uzaklaştı. Daha ne gibi? Vesmil fa'il. İsmi fa'il gibi. Bu da fiile benziyor. Fiil gibi amel ediyor. Değil mi? Fi nahvi. Fi nahvi. Fî nahvihi. Onun benzerinde. Evet. Resmi fail, ismi fail gibi. Fî nahvihi. Fî nahvidir. Fî nahvi. Ekâdimun ebûke. Diye gerekir. Fî nahvi. Ekâdimun ebûke. Kâdimun, kadime manasında. Burada. Ekâdime ebûke. Baban geldi mi? Ekâdimun. Gelici mi? Kim gelici mi? Ebuken baba. Fel akiku, akik kelimesi ve zeydun zeyd kelimesi ma'a ma utife aleyhi matufu ile beraber, ona atfedilenle beraber ki ve amrundaki amrdır. Ve ebuke ve ebuke kelimesi küllün minha, küllün min hâzihil mezkurati, bu zikredin her biri failin fail. Anlaşıldı. Tamam. Aksamul fa'ili, fa'ilin kısımları efendim ve enva'u zahiri minhu. Fa'ilden ismi zahir olanın çeşitleri. Müzekker oluyor, müennes oluyor, tesni oluyor, cem oluyor, bilmem ne oluyor değil mi? Onları göreceğiz. Kale müellif hazretleri buyurdu. Ve huve o, el fa'ilu fa'il ala kısmeyni, iki kısımdır. Zahirun ve mudmerun. Zahirin ve mudmerin. İki türlü okuyabilirsin. Bedeli bas, minel kül yaparsın. Zahirin ve mudmerin. Mahzun müptedayı haber yaparsın. Elevveli zahirin ve sani mudmerin. Fezzahiru. Fel ismu zahiru. Ellezi kâne fit terkibi fa'ilen. Tamam mı? Fezzahiru. Zahir. Ne demek? Fezzahiru. Ellezi kâne fit terkibi fa'ilen. Fel ismu zahir. İsmu zahir ki. Ellezi kâne fit terkibi fa'ilen. Terkipte fail olan ismi zahir. Nahu kavlike. Kame zeydun. Kame kalktı. Kim kalktı? Zeydun. Ve yekumu kalkar. Kim kalktı? Zeydun. Ve kame kalktı. Kim kalktı? Ez zeydani. İki tane zeyd. Ve yekumu kalkar. Kim kalktı? Ez zeydani. İki zeyd. Ve kame kalktı. Kim kalktı? Ez zeydun. Cemi zeydun. Ve yekumu kalkar. Kim kalkar? Ez zeydun. Cemi. Ve kame kalktı. Er ricalu. Adamlar. Ve yekûmu kalkıyor er-ricâlu adamlar. Ve kâmet hindun. Hint isimli karı kalktı. Ve tekûmu kalkıyor hindun. Hint isimli karı. Ve kâmet kalktı el-hindâni. Ve tekûmu kalkıyor el-hindâni. Ve kâmet kalktı el-hindâtu. Ve tekûmu kalkıyor el-hindâtu. Ve kâmet kalktı el-hünûdu. Hintler. فتقوم كالكر الهنود وقام كقتي أخوك سنين قرنش ويقوم كالكر أخوك سنين قرنش وقام كقتي غلامي بنم كلام ويقوم كالكر غلامي بنم كلام كالكر وما أشبه ذلك buna benzer örnekler verebiliriz. Ve yakulu ben diyorum. Yenkasimu ayrılır el fa'ilu fa'il ila kısmeyn. İki kısma ayrılıyor. El evvelu huve zahir. Değil mi? O zahirdir. El evvelu zahir yani o işte. El evvelu huve zahiru. Birincisi zahir isim. Açık, görünen, okunan. Değil mi? Ve sanikli el mudmer. Mudmer. El ellezi kâme fi makamı zahir. İsmi zahir makamında kaim olan zamir. İsmi zahir gelmemiş, onun yerinde zamir var. İsmi zahiri racidir. Fe emme zahiru, imdi zahir nedir? İsmi zahir. Fe emmel ismu zahiru ellezi kâne fit terkibi fa'ilen. Terkipte fa'il olan ismi zahir. Fe huve, o. El ismu zahiru, zahir isim. Ma yedullu ala ma'nahu, manasına delalet ediyor. Biduni hacetin ila karineti. Evet. Herhangi bir karineye ihtiyaç olmadı. Zeydun, Amrun, Bekrun, Raculun, Ricalun. Bu bellidir yani. Tamam, anlaşılmış. Zaten şeyde izharda diyor ki ve emmel muzheru fe zahiru. Ve emmel? Ne kadar güzel. Ve emmel muzheru. Şimdi isim kaç ayrı? İkiye. Muzher, muzmer. Muzher, ismi zahir. Değil mi? Muzmer, zamir. Ve emmel muzheru fe zahir. Ve emmel muzheru. Muzher isme gelince fe zahir. O zahirdir. Onu anlatmaya gerek yok. Açık. Zeydun, Bekrun, Abdülhamid. İsmi zahir. Değil mi? Ve emmel muzheru fe zahir. Yani ibareyi görüyor musun? Ne kadar hoş. Ne kadar tatlı. İmam bir gibi. Ve emmel muzheru fe zahir. Muzher zahirdir. Onu konuşmaya gerek yok yani. İsmi zahir açık dedin. Zeydun, Bekrun, Amrun dedin mi? Tamam. Ama hüve dedi mi? Hüve kim? Nereye dönüyor bu? Yani işte Zeyd'e dönüyor. Hiye. Hemen arkaya bakıyorsun. Nereye gidiyor? Kime gidiyor bu zaman? Ve emmel muzheru. Bak şimdi muzher ise fevo ma la yedülü alel muradi minhu. Ondan murad edilene delalet etmiyor. İlla bi karineti tekellümin ev hitabin ev gıybetin. Zamir üç çeşit. Tekellüm, ene nahnu. Değil mi? Ente enti. Hüve hiye. Yani gaybete. Gaybet karinesiyle, hitap karinesiyle, tekellüm karinesiyle ancak murad edilene ne yapıyor? Delalet. Şimdi ben bu arada seyyid. Seyyid. Bu benim ismi zahirim. Seyyidün. Tamam. Ene dediğim zaman. Ene. Ene seyyide delalet. Ene seyyidin yerinde yani. Ben seyyidün ca'e demedim de ca'e geldi seyyidün. Seyyid ismi zahir. Ciktu. Ben geldim. Tü kim ya? Tü. Ben. Bakıyoruz adama. Kimdir o mütekellim? Ha sen. Tamam. Mahmut Hoca. Değil mi? Konuşana bakıyor. Veyahut da ciktu diyorsun. Geldin. Deyince herkes bakıyor. Kime diyor geldin? Ya ona tamam. Cahe geldi. Kim? Huve o kim? Ha, bu tamam. Bak gaybet, hitap ve tekellüm karinesiyle ancak kastedilene ne yapıyor? İfade ediyor, delalet ediyor. Anlaşıldı. Ve zahiru ala enva'in. Ve zahiru vel ismu zahiru ellezi kâne fitter gibi fa'il. Terkibde fa'ilun ismi de ala enva'in. Ala aksam. Kısımlara ayrılıyor, nev'ilere ayrılıyor. Tek bir çeşit değildir ismi zahir. Değil mi? Hatırlarsan demiştik ki ismi müfret var, munsariptir, gayr munsariptir, müsennadır, mecmudur, cemi salimdir, cemi mukesserdir. İsmi zahirle böyle kısımlar var. Lennehu çünkü ismi zahir imma en yekune mufreden. Ya müfret olur. Zeydun, Bekrun, Raculun. Değil mi? Ev müsennen veya tesni olur. Ezeydani, Raculani, Ulamani. Ev mecmuan veya cemi olur. Cemi olunca da Cem'in iki tane kısmı var. Mecmuan Cem'i olur. Cem'an salimen ev cem'a teksir. Cem'i salim olarak Cem'i mükesser olarak. Şimdi. Ve küllün min hâzihil enva'il erba'ati. Peki. Bu dört neviden her biri. Dört nevi neymiş? Bir. Müfret olur. Müfret. Tesniye olur. Cem-i salim, cem-i mükesser olur. Dört. Bunlardan her biri de imma en yekûne müzekkeran ve imma en yekûne müennesen. Ya müzekker olur ya müennes olur. O zaman 4'ü çarp 2'ye 4 kere 2 eşittir 8. Fe hâzihi temâniyetu envâin. Öyleyse kaç nevi ortaya çıktı? 8 nevi. Evet. Yapı itibariyle böyle. Peki. Ve eyzan yine bir başka taksimle olaya bakarsak. Ve eyzan yine yani ve zahiru ala envain. Yine ismi zahir birkaç neve ayrılıyor. Bu sefer de irabı itibariyle. Değil mi? İmma ya fe imma ya pardon fe imma ya en yekune olur el ismu zahiru i'rabuhu onun i'rabı olur bi dammetin zahiratin. Değil mi? Ya zahir zammeyle olur zeydun raculun gibi ev mukadderatin veya da mukadder feten ca'e feten he ca'e kadın ca'e el kadı i'rab mukadder ve imma en yekune i'rabuhu ya i'rab olur bil hurufi harflerle olur niyabet anil dammeti ca'e huke ca'e huke ca'e ebuke tamam ve ala kulli hadhihi al ahvali bak bu haller üzerine de bu durumlar üzerine yani bunları anlattı şimdi bak müfret müzekker olur müfret müennes olur tesniye müzekker olur tesniye müennes olur tamam cem'i salim müzekker değil mi cem'i mükesser müzekker cem'i mükesser müennes bunlar ondan sonra İraba geçince ya zamme, zammeyle olur, zamme ya zahir olur, ya mukadder olur, tamam. Harf ile olur, değil mi? Ca'e müslimani, bak elif ile merfu. Tamam, zammeyle olur. Peki. Bu durumların hepsi üzerine, bu hallerin hepsi üzerine, imma ya en yekunel fi'lu, o faile müsnet olan fiil de madiyen ya mazidir, ve imma ya da, he? Ve imma ya da en yekune muzari'an. Ya da muzari'dir. Evet. Mazi de olabilir, muzari de olabilir. Fiilimsi olduğu zaman mazi manasına olabilir, muzari manasına olabilir. Şimdi örneklere bak nasıl veriyor bize. Femithalül fa'ili, fa'ile örnek. Öyle fa'il ki el mufredi el müzekkari. Müfret ve müzekker olan ma'al fi'lil mazi. Mazi fiille beraber. Safara Muhammedun. Safara fi'lil mazi mebniyun alel fetih. Muhammedun fa'ilun merfu'un. Ve alametu ref'ihi ezzammetu zahiretu ala ahirihi. Ve hazara halidun. Hazara fi'lil mazi mebniyun alel fetih. Halidun fa'ilun merfu'un. Ve alametu ref'ihi ezzammetu zahiretu ala ahirihi. ومع الفعل المضارع فعل مضارع ile beraber müfret müzekker fail yusafiru muhammedun ve yahduru halidun Muhammed yolculuğa çıkıyor Halid de geliyor. Evet. Ya ben mi terkibini tamam mı? Ve misal fa'il el müsenna el müzekker. Tesniye müzekker olan failin örneği neyle beraber? Ma'al fi'lil mazi. Mazi fiili böyle. Hadara es-sadigani. İki dost geldi. Hadara fi'lil mazi. Mebniyun alel fetih. Es-sadigani. Fa'ilun. Merfu'un. Ve alametu ref'ihi. El-elifu. Niyabeten anil dammeti. Anlaşıldı? Ve safara el-ehevani. İki kardeş yolculuğa çıktı. El-ehevani. Fa'il. Merfu. Alamet ref. Elif. Ve ma'al fi'li muzari'i fi'l muzari ile beraber yahduru yahduru hazır oluyor. Hadara geldi yahduru geliyor. Yeciyu. Değil mi? Es-sadikani ki sadik ki dua. Ve yusafiru yolcuları el-ehevani. Tamam. Ve misalul fa'ili faile örnek. Öyle fail ki el-mecmu'i cem'i olan cemilenmiş fail. Ne olarak cemilenmiş? Cem'a tashihin cemi musahha. Cemi salim olarak cemilenmiş. Li müzekkerin müzekker için. Müennes için de olabilir. Değil mi? Müzekker için olan örnek. Ma'a el fi'lil mazi. Fiil mazi ile beraber. Hadara geldi el Muhammedune. Muhammed ismindeki zatlar geldi. Hadara geldi. Hadara fi'lil mazi. Mebni alel fetih. El Muhammedune fa'ilun merfu'un ve alametu raf'ihi el vavu niyabeten anil dammeti. وَحَجَّ الْمُسْلِمُونَ وَحَجَّ حَجَّ etti. وَفَعَلَ الْحَجَّ Haccı yaptı, hac etti. Kim? الْمُسْلِمُونَ مِنْ الَّذ۪ينَ يُسْلِمُونَ وَمَعَ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ يَحْضُرُ الْمُحَمَّدُونَ وَيَحُجُّ الْمُسْلِمُونَ الْمُحَمَّدُونَ الْمُسْلِمُونَ وَمِثَالُ الْفَاعِلِ الْمَجْمُوعِ جَمْعَ تَكْسِيرٍ Cem'i mükessel olarak cemilenmiş failin örneği ve huve müzekkerun müzekker olduğu halde ma'al mazi mazi ile beraber hadara el esdika o dostlar geldi. Hadara geldi. Kim geldi? El esdika o dostlar, sadıklar ne yaptı? Geldiler. Peki bizim burada hadara fi'lül mazi mebni alel fetih el esdika o değil mi? Fa'ilun cem'u mükesser. Evet. Cem'u mükessertir. Fa'ilun merfu'un ve alametu raf'i azametu zahiratu ala ahirihi. Ve safara yolcular ezbi'amâ'u liderler yolcular çıktı. Önderler, liderler. Za'imun za'iman ezbi'amâ. Ve ma'al muzari'i muzari ile beraber olan cem'u mükessere örnek yahduru el-estika'u ve yusafiru ez-zu'ama'u el-estika'u ez-zu'ama'u cem'u mükesser fa'il ve alametul ref'ihi ez-zametul zahiri ala ahri. Tamam. Peki. Ve mitalul fa'ili fa'ile örnek. Öyle fa'il ki el-mufradi el-mufradi el-müennefi müfrat müennes. Neyle beraber olabilir? Ma'al mazi. Mazi ile bir muzari ile. Havarat hindun. Havarat geldi kim? Hindun. Havarat fi'lun mazi mebniyun alel feth. Hindun fa'ilun merfu'un ve alametu ref'ihi ezzammetu zahiratu ala ahri. Ve saferat su'adu. Ve saferat yolculuğa çıktı. Su'adu. Su'ad isimli kadın. Su'ad kadın ismi. حمامة جرعى حومة الجندل استعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي ومع المضارع مزاري لبرابر تحضر هند وتسافر سعاد غير مصرف وضيت متمن قبل تمس ومثال الفاعل المثنى المؤنث تثنية مؤنث فاعل örnek مع الماضي ماضي ile beraber حضرت الهنداني الهنداني مرفوع وعلامة رفعه الالف نيابة عن الضمة وسافرت الزينباني iki زينب yolcular الزينباني فاعل وعلامة رفعه الالف نيابة عن الضمة ومع المضارع تحضر الهنداني وتسافر الزينباني الهنداني الزينباني ومثال الفاعل فاعلين örneği المجموعي جمعي kılınmış olan fail cemi olan fail ama cem'a tashihin limüennes cem'ennes salim cem'i müennes salim ma'al mazi mazi ile beraber hazırat elhindatu hazırat geldi kim elhindatu hind isimli kararlar geldi hazırat fi'lül mazi mebni alel fetih الهندات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وسافرت الزينبات ومع المضارع مزاري لبرابر تحضر الهندات وتسافر الزينبات تمام ومثال الفاعل فاعل أرني المجموع جمع تكسير هنا جميع مكسر ما وهو لمؤنث مؤنث müennes cem'i mükesser müennese bakalım. Ma'al mazi mazi ile beraber hadarat el hunudu. Hadarat geldi. Kim geldi? El hunudu. Hint isimli kadınlar geldi. El hunudu. Evet fa'ilun merfu'un ve alametu raf'ihi merfu'un alameti azametu zahiratu ala ahri. Ve safarat ez zeyanibu zeynepler yolculuğa çıktı. Ezeyani bu cem-i mükesser eğer ve alametü raf'ihi azametü zahiratü ala ahli. Ve ma'al muzari'i muzarifi ile beraber olan cem-i mükesser müennes fail tahduru el hunudu ve tusafiru ezeyani bu. El hunudu ezeyani bu. Peki. Ve misalul fa'il, faile örnek. Ellezî o fa'il ki i'râbuhu, onun i'râbu bi zammetin zâhireti, zâhir zammeyle i'râbu olan faile örnek. Cemî'u mâ tekaddeme minel emsile. Arkada geçen bütün misaller bunun örneğidir. Evet. Hepsinde öyle. Cemî'u mâ tekaddeme minel emsileti. Misallerden arkada geçenlerin tamamı. Hepsi mi? Hayır. Mâ adâ el müsennâ el müzekkara. Tesniye müzekker müstesna vel müennefe efendim tesniye müennes müstesna ve cem'at tashih ve cem'at tashih cem'i sahah cem'i salim li müzekker müstesna. Niye? Tesniyelerin refali elif iledir. Değil mi? Cem'i müzekker salimlerin de refali vav iledir. Zammedi. Bu müstesna. Ve misalul fa'ili faile örnek ellezi i'rabuhu bizzammetil mukadderati. Mukadder zammeyle, mukadder, lafızda açığa çıkmamış zammeyle irabı olan failin örneği, ma'al fi'lil mazi, fi'l mazi ile beraber hadara el feta. Hadara geldi, kim geldi? El feta, feta fa'ilun merfu'un ve alametul ref'ihi azzammetul mukadderatu ala ahirihi. Ahir üzerine mukadder zammeyle, el feteyyuy. Ve safara el kadi, değil mi? El-kâdî fâilun merfûn ve alâmetü rafî azâmetül mukadderatü. Mukadder zamme. Mena'a min zuhûriha. O zammenin ortaya çıkmasını engellemiştir. Ne? Es-sikalü. Ve akbele sadîgî. Akbele yöneldi. Sadîgî dostum yöneldi. Bana doğru gelmeye yöneldi. Tamam. Akbele yöneldi. Sadîgî dostum. Sadîgî nedir burada? Fâilun merfûn ve alâmetü rafî azâmetül mukadderatü. Mukadder zamme. Değil mi? Mena'a min zuhuriha. Evet. İştigalul mahalli bi hareketil münasebet. Mütekellim yazısının münasebet harekesi var. Ve ma'al muzari'i muzari ile beraber yahduru el feta. El feta fa'ilun ve alametu raf'ihi el zammetil mukaddera. Mena'a min zuhuriha et ta'azzuru. Ta'azzur ne yaptı? Elif var sonunda. Elif imkansızdır, hareket kabul etmiyor. Yani imkansız, mümtenidir hareketi kabul etmez. Ve yusafiru el kadi. Ve yusafiru el kadi. Hakim yolculuğa çıkıyor. El kadi fa'il. Ref alameti zamme-i mukaddere. Değil mi? Ortaya çıkmasını engelleyen şey fikal. Ve yukbilu sadiqi. Dostum yöneliyor. Geliyor. Sadiqi fa'il. Ref alameti zamme-i mukaddere. Mukadder zamme, irab-ı takdiri. Niye irab takdiri olmuş? Çünkü ahirinde mütekellim yası var. Mütekellim yasının makablinin de kesre olması vacip. Kesre varken başka bir hareket ne yapamaz? Oraya gelemez. Evet. Ve mitlü demiş ama ve misalül fa'ili. Evet, misal mi demiş sizde? Güzel. Biz de mitlü demiş de. Ve misalul fa'ili, failin örneği, ellezi o fa'il ki, i'rabuhu, onun i'rabu bil hurufi, harflerledir. Öyle harfler ki, ennaibeti, kaim olan, geçen, yerin, neyin yerine, hani dammeti. Dammenin yerine kaim olan harflerle i'rabu olan failin örneği, ma tekaddime min emsiletil fa'ili el müsenna el müzekkeri evil müennefi. Müzekker tesniye ve müennes tesniye olan faillerdir. Değil mi? Onların irabı elif ile. Peki. Başka neyden? Ve emsiletil fa'ili el mecmu'i cemi failin örneklerindendir. Ne olarak cemi olan? Cem-i tasihin li müzekkeri. Cem-i müzekker salim olarak zikredilmiş olanlardır. Arkada ne dedik onlara? Ca'e Câe el-Müslimûne. El-Müslimûne. Değil mi? Sâfera el-Ekhavâni. Tesniye müzekker. Sâfera el-Ekhavâni. Tamam. Câe el-Müslimûne. Ref hali vav. Değil mi? Ref hali elif tesniye de. Bunlardır. Ve min emsiletihi, yine örneklerinden. Ve min emsiletihi, yani irabı harfler ile olan failin örneklerindendir. Eylan, ma'al madi, mazi ile beraber. Ne? Hadara ebuke, hadara geldi. Kim geldi? Ebuke, senin galiba. Ebuke. Esma-i siteyi mutelleden, değil mi? Faildir, merfudur. Alamet-i ref'i de vav ile. Ve safra ehuke, senin kardeşin yolculuğa çıktı. Ve ma'al mudari'i, muzari ile beraber olanına yahdur ebuke ve yusafru ehuke. Bizim burada aradığımız ebu, ehu kelimeleri faildir. Ref alameti de vav'dır. Evet. Geçin bakalım. Hocam buyur.